Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar de politieagent die begin deze maand op een 16-jarige bestuurder van een trekker schoot. Het gebeurde bij een boerenprotest in de buurt van Heerenveen. Persofficier Siert IJzinga, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom begint het OM dit onderzoek? Aanleiding voor het onderzoek vormt eigenlijk de bevindingen vanuit het Rijksrecherche-onderzoek. Wij hebben vastgesteld, kunnen concluderen dat het ten onrechte is geschoten. Dat was in strijd met de ambtsinstructie. En er was voor zowel de politieman als voor anderen geen levensbedreigende situatie die het gebruik van het wapen rechtvaardigde. Ja, u zegt, de Rijksrecherche constateert dat de agent onrechte gericht heeft geschoten op de cabine waarin die 16-jarige jongen zat. Correct. Er was geen gevaar voor agenten. Als dit zo duidelijk is en u trekt zulke stevige conclusies, wat moet u dan nu onderzoeken? Nou ja, het Rijksrechercheonderzoek heeft zich vooral gericht op de ambtshandelingen verricht door de politieman. Wij gaan nu, en er zit zeker een overlap met het Rijksrechercheonderzoek, maar wij gaan nu nader onderzoek doen, getuigen horen over de exacte toedracht. En of dat uiteindelijk, want het strafrechtelijk onderzoek ziet dan op een verdenking van poging doodslag, of dat ook die kwalificatie rechtvaardigt. En als die kwalificatie gerechtvaardigd is, dan wordt er daadwerkelijk vervolgd? Dan zou er eventueel vervolgd kunnen worden. Maar het is voorbarig om daar nu nog conclusies over te trekken. Persofficier Siert IJzinga, dank u wel. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is al best wat vakantieverkeer onderweg. Dat is voornamelijk te merken in Gelderland en Noord-Brabant. Maar er staan meerdere korte files verspreid over het hele land. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer file zorgt voor 20 minuten vertraging. Ook zijn er wegwerkzaamheden bezig op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen is hierdoor de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Hoogmade. Verder is er nog een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht ging het mis. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Amstelveen. En tot slot heb ik nog de A73 van het Nijmegen naar Maasbracht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ewijk en Malden. 12 kilometer file zorgt voor 20 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Welkom ook opnieuw bij ons zomermuziekfestival, waarin we u iedere dag via de muziek meenemen de wijde wereld in. Gisteren waren we op de Balkan en we blijven in Oostbloksferen, want onze gast van vandaag neemt ons mee naar Belarus, voorheen Wit-Rusland. Het grote land tussen Rusland, de Baltische Staten, Polen en Oekraïne. Dat al 3 decennia zucht onder de dictatuur van voormalig kolchos-directeur Lukashenko. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Al meer dan 20 jaar is ze geobsedeerd door Belarus. Een land dat eigenlijk pas ontstond toen de Sovjet-Unie uiteenvalt en daarom nog steeds een wat fluïde identiteit heeft. We komen erover te spreken. Jarenlang gold het als de laatste dictatuur van Europa. Dat was voor we Rusland nog een dictatuur noemden. En 2 jaar geleden brak er, eindelijk zou je kunnen zeggen, een opstand uit tegen die besnoorde oud-boerderijdirecteur Lukashenko. En toen was onze gast ook regelmatig aanwezig in de media. Maar de opstand werd keihard neergeslagen en nu is Belarus vooral in het nieuws als buurland van Oekraïne en bondgenoot van Rusland. Ze woonde er, ze werkte er, ze schreef er een boek over. En nu zit ze bij ons in de studio, journalist Franca Hummels. Hallo. Welkom. En we beginnen meteen met muziek. Возьми в петлю. Зразумеешь, что ты, что 3 черепахи по-ранейшему тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и вчера наше место на 3 китах. Ja. Komt het refrein. Vertel, Franka, heb je stuf om mee te beginnen? Nou, het is NRM. Dat is een band, een Belarusisch-talige band. En zeker in het begin van de eeuw, toen ik vaak in Belarus kwam, dan ging ik altijd naar concerten als ze speelden. En dan zat je in een hele grote concertzaal en je zat. Mm. En er stonden overal politieagenten, of in ieder geval anderszins geuniformeerde overheidsfunctionarissen. En als iemand opstond om te gaan dansen, dan kwamen ze naar je toe en dan duwden ze je zo bij de schouders naar beneden. Want het was niet de bedoeling dat er daadwerkelijk feest zou ontstaan. En dat is de periode dat NRM nog kon optreden in Belarus zelf. Niet heel lang daarna zijn ze op een soort zwarte lijst geplaatst. Wanneer ongeveer? Dat is halverwege de jaren nul geweest. En op dat moment zijn ze uitgeweken naar muzikanten naar verschillende landen, maar vooral naar Warschau in Polen. En ook kon je dit soort muziek eigenlijk vooral horen op de muziekfestivals, Belarusische muziekfestivals in Polen en Litouwen op de grens. Dus niet in het land zelf. Want dat was, even voor de duidelijkheid, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, begin jaren 90 werd Wit-Rusland ook onafhankelijk. Ja, precies. En 3 jaar later werd Lukashenko, we hebben hem al genoemd, gekozen tot president. Ja. En in het begin was er nog van alles mogelijk, maar de strop werd steeds verder aangehaald. Nou, dat is het een beetje. Weer. En als het gaat om die taal, Russisch is de belangrijkste taal in Belarus. Dat komt ook omdat de grenzen van het land een beetje arbitrair zijn getrokken. Dus want we hoorden hier Russisch. We hoorden hier Belarusisch. Belarusisch. En ik wil even uitleggen waarom dat bij waarom dat bij oppositie hoort. Dus waarom dat ook verboden werd. Mm-hmm. En officieel leerden mensen wel Belarusisch op school, maar als tweede taal. Stalin die had heel erg duidelijk het idee van de Sovjet-Unie, vriendschap der volkeren, allemaal anders, maar toch samen verbonden door het communistisch ideaal. Dus moesten landen een beetje de façade ophouden van eigen identiteit. Maar ondertussen was het helemaal niet de bedoeling dat ze tegen de Russificatie ingingen. Mm-hmm. Dus mensen leerden wel een beetje Belarusisch. Maar eigenlijk alleen intellectuelen en boeren die een bepaald dialect spraken, gebruikten die taal. Russisch was dominant. En in die eerste jaren, uit het eenvallen van de Sovjet-Unie, tot Lukashenko werd gekozen, toen ging de nieuwe regering heel erg inzetten op het gebruik van die taal, terwijl heel veel mensen die taal niet konden. Ja. Dus dat riep weerstand op, begrijpelijk. En Lukashenko die was er helemaal tegen. Die wilde gewoon terug naar het Russisch, terug zoals alles was in de Sovjet-tijd. En die taal werd nog wel gebruikt, maar het werd ook gebruikt door die oppositie als instrument om te verenigen, om eigen nationaliteit te benadrukken, eigen identiteit. En was deze muziek daar een voorbeeld van? Het voorbeeld, meer dan alleen een voorbeeld. Dit is echt, Levon Volsky, de zanger, is echt de grote man op het gebied van muziek in Belarus als bepaler van identiteit en nationaliteit. Altijd. Ja, het is voor jou ook, dit is echt waar het begon voor jou, hè, deze muziek, deze concerten. Maar ook dit met een gitaar rond het kampvuur en drinken met vrienden. Want wat voel je als je dat hoort? Het is een soort terugtransporteren naar mijn jeugd ook wel, gewoon, denk ik. Of hoe jong was ik toen, begin 20, maar naar vergane tijden. Ja. En dit heb ik gewoon zo ontzettend vaak gehoord. En het is nog steeds, het is het allerbekendste liedje van NRM. Dus waar zong je over? Dit liedje zelf, het is een beetje een onzinliedje. Het heet Drie Schildpadden. en ik heb dit, omdat ik hier naartoe ging komen, heb ik even uitgezocht van waar gaat het nou eigenlijk precies over? En het schijnt dus te zijn dat Jeltsin iets heel belachelijk zei. En dat zij toen zaten en dachten, voor de volgende keer zegt hij dit. Dan dat de aarde draagt op, wordt gesteund op 3 walvissen in plaats van schildpadden. Maar het is een beetje het liedje zelf. Er zit wat een beetje provocatieve tekst in. Namelijk, er bestaan geen verrassingen. Maar verder is het liedje vooral gewoon een gezellig onzinliedje. Maar het is wel het belangrijkste nummer van Volsky en van zijn band NRM. Ja, ja. En dus heel erg symbolisch voor die tijd. Jouw beginjaren in Wit-Rusland, hoe kwam je daar terecht eigenlijk? Ja, ik was de eerste keer dat ik er was in de trein. Toen was ik op weg naar een vriendin die in Petersburg studeerde. En toen moesten we dus ook door Belarus. Hmm. En toen realiseerde ik me dat ik helemaal niets over dat land wist. En ik studeerde geschiedenis en ik vond het behoorlijk aanmatigend van mezelf. Dus ik ben toen gaan lezen. Toen was ik 19. Heel veel gaan lezen. En ik was ook actief bij de Landelijke Studentenvakbond. En wij waren betrokken bij de Europese Studentenvakbond en onze Belarusische counterparts ook. En we hebben met hen samen een groot project gedaan, betaald door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, om onafhankelijke studentenraden op te zetten. Ja. Dat was illegaal, maar omdat we studenten waren, kon het dan zo'n beetje half onder de radar. En daar ben ik gewoon heel erg betrokken bij geweest. En toen heb ik vrienden gemaakt. Ja. Toen ben ik later, ook toen ik nog studeerde, teruggegaan om een documentaire te maken. Toen woonde ik er voor het eerst. En toen zijn die vriendschappen ook echt bestendigd en altijd vrienden gebleven. Dus ja, toen ben ik gewoon blijven terugkomen. En je hebt dus ook vooral die eerste generatie leren kennen, die nog net de Sovjet-Unie hadden meegemaakt, ja, maar die ook de onafhankelijkheid meemaakte. En dat, ja, eigenlijk het ontstaan van Wit-Rusland. Hè? Want daarvoor, ja, was het nooit een land geweest. Het is eventjes in de jaren 20 als concept heeft het bestaan. Er zijn ook wel Belarussen die heel hard beweren dat het Groot-Litouwse hertogdom eigenlijk Belarussisch was. Nou, daar valt van alles tegen in te brengen. Maar de cultuur is veel ouder. Maar het land als natie is ontzettend jong. En ook de grenzen zijn echt arbitrair. Want de helft van het land hoorde tot de Tweede Wereldoorlog ook bij Polen bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zit weinig samenhang in. Nee, wat er aan samenhang in zit, lijkt mij, maar corrigeer me als het niet zo is, zal toch ook heel veel gewoon met de voormalige Sovjet-Unie te precies maken hebben. Ja, dat is dus ook, dat is ook weer een dan kom ik weer bij die taal uit. Ja. Het verhaal van het regime is, want waar kent Belarus zijn gloriedagen in de Tweede Wereldoorlog, waar de partizanen vochten tegen de Duitsers. Minsk is een heldenstad. Daar haalt het land, volgens het narratief van het regime, zijn trots uit. Dus grijpt hij. Zoals Rusland dat uit de Tweede Wereldoorlog. Precies, ook. Ja. Hetzelfde. En ja, hij grijpt dus voortdurend terug op die tijd. En in die tijd was er Sovjet-Unie. Russische taal, communistische systemen, Stalin. En dat is dus wat heel erg door het regime steeds naar voren wordt gebracht als het verhaal van het land. Yeah. En daar probeerde dus lange tijd de oppositie tegenwicht aan te bieden door dus de eigen taal te gebruiken die heel veel mensen niet goed kunnen. Nee. En ook proberen om dat cool te maken. Dus niet alleen maar iets politieks, maar ook gewoon iets, ja, een soort onderstroom. En daar hoort deze muziek ook heel erg bij. Yeah. Van, het is niet alleen maar een statement, maar ook gewoon gaaf. Ja. Yeah. Dan is het misschien toch merkwaardig. Laten we naar de volgende twee fragmenten luisteren. Dat een liedje dat juist heel erg uit die Sovjet-Unie kwam, een rol ging spelen in de protesten. Ja. Eerst het origineel. Ja, ik zie in beeld, via de website npo.nl kunt u meekijken, zie ik een soort, een beetje een Teletubbies-achtig filmpje. Het is een kinderprogramma in het Belarusisch. Dat is dus inderdaad uit de jaren 70 toen er bedacht werd van, we moeten dat verhaal van, we hebben allemaal verschillende landen. Het is de Sovjet-Unie, het is niet Rusland. Toen werd er dus wel in de taal een kinderprogramma opgezet. En dit is wel iets dat iedereen kent. Mm-hmm. En het laatste wat je dan hoort, Zakrivai, van doe je oogjes dicht. Dus een beetje zoals in de fabeltjeskant, oogjes toe. Snaveltjes toe. Precies, en oogjes dicht en snaveltjes toe. Ja. Dus dat is het zo van, hierna kun je naar bed. Maar dat is dus, dat geeft ook heel erg die dubbele houding aan. Dus de staat mag de taal wel aanbieden, maar je moet niet zelf op het idee komen om hem te gaan gebruiken, want hij is niet van jou. Precies, en dat kregen de kindertjes onderhuids meegedeeld in dit programma, in de jaren 70, in de Sovjet-Unie-tijd. En dit kent iedereen dus. Ja, en daarom werd het later dit. Ja, want hier zagen we straatbeelden bij met een telefoon gefilmd door jouzelf. Nee, was er niet bij. Je komt maar er niet is een opname op straat gemaakt van vrouwen, demonstrerende vrouwen die dit lied zingen. Wat voor rol speelde Minsk, dat? In Minsk in 2020. Ja. En ze hebben de tekst een beetje aangepast, want nu moeten de ogen open. En dat is natuurlijk een hele simpele verandering. Maar je ziet, dit is in 2020 na de opnieuw gestolen presidentsverkiezingen. Ja. Lukashenko riep zichzelf tot winnaar uit, terwijl alle bewijzen de andere kant op wezen. Toen zijn er hele grote protesten geweest. Ja. In het begin kon dat enigszins. Er werd wel geweld gebruikt door de politie, maar in ieder geval mensen durfden nog de straat op. En daarna werd het geweld heel bruut. En toen durfden vooral vrouwen de straat op, omdat het echte, als jij een politieman bent en je gaat de vrouw in elkaar slaan, en iemand filmt het, dan ben je wel echt lig je niet meer goed bij je familie. Hmm. Inmiddels worden vrouwen even hard geslagen en is dat onderscheid weg. Maar in die begindagen in augustus 2020 waren vrouwen ietsje veiliger. Dus dan zag je vrouwen in het wit die gingen demonstreren en dit soort liedjes zingen. En dan wordt ook gezegd dat die revolutie van 2020 een vrouwenrevolutie was. De grote presidentskandidaat die waarschijnlijk wel de verkiezingen heeft gewonnen, is een vrouw, yeah. Svetlana Tikhanovskaya, die in plaats van haar man die gevangen zit, yeah. heeft meegedaan. En ook vrouwen waren heel zichtbaar. Yeah. En ook die witte kleren, het idee van de moeders die het goede willen voor yeah. hun land en voor hun kinderen. Maar waarom zingen ze een liedje oogjes toe, snaveltjes? Nou, oogjes open dus. Ze pakken dus een liedje. Ze hebben de tekst veranderd. Dus aha. het is een liedje dat iedereen kent. Alleen nu moeten dus de ogen open. En ze zingen in hun eigen taal, in de Belarusische taal. En niet iedereen kent alle liedjes in de Belarusische taal. En dit is wel een liedje dat iedereen in deze taal kent. Okay. Dus, en ja, je zei al, later werden ook vrouwen gewoon keihard geslagen. Ja. Is er nog iets over van die opstand? Nou, ja en nee. Het is nu echt zo, de repressie is ontzettend heftig. Het cliché, wat helaas waar is, van dat als je dus rood en witte sokken draagt, wit-rood-wit is de vlag van dat onafhankelijke Belarus. Als je dus wit-rode sokken draagt, dan kun je dus echt een flinke gevangenisstraf krijgen. En dat is niet hypothetisch, dat is gewoon gebeurd. Dus dat is het niveau waarop de straffen worden uitgedeeld. En dat betekent dat mensen gewoon niet meer durven. Mm-hmm. Voor een opstand heb je hoop en wanhoop nodig. Je moet denken, ik heb niks meer te verliezen. Nu ga ik demonstreren. Nou, die wanhoop is er nog steeds, maar je hebt ook hoop nodig. Want als je niet denkt dat het wat uitmaakt, dan ga je ook al die risico's niet nemen. En die hoop is eigenlijk weg. Maar vanuit Belarus wordt Oekraïne aangevallen. Ja. En daar zijn alle Belarussen het eigenlijk niet mee eens. Het gaat echt, als je kijkt naar verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld van Chatham House. Ja, er is niet, er is bijna niemand die oorlog steunt. En dat geeft de hoop misschien weer een beetje een boost? Nou, of? Nee, dat eigenlijk niet. Het geeft nog wel iets meer angst. Want je weet dus ook wat Poetin kan doen als je niet gedraagt als Poetin wil. Maar het betekent wel dat er op een andere manier verzet is. Want als jij bij de spoorwegen werkt, kijk, jij zit thuis of je bent aan het werk gewoon op kantoor en je denkt, het gaat verkeerd met mijn land, zal ik de straat op gaan. Dat is een heel groot risico. Dan denk je, ja, is het het waard? Maar als jij bij de spoorwegen werkt en jij bent degene die bepaalt of een trein vol met wapens die Oekraïners gaat doden doorgang krijgt, dan word jij persoonlijk direct geconfronteerd met die vraag, wat is mijn rol? En dan zie je dus bij heel veel mensen wel enorme dapperheid. Okay. Omdat ze echt gedwongen worden. Want dan worden er wissels omgezet. Ja, er heeft een hele tijd dat de treinen gewoon niet reden tussen beide landen. Ja. Nou ja, alle militaire bewegingen in Belarus door de Russen worden helemaal bijgehouden en doorgegeven aan de Oekraïense intelligence. Er zijn mensen heel nauwgezet mee bezig. Op alle manieren wordt gesaboteerd. Okay. Dus dat verzet is er nog. Dat is er nog wel, ja. Verre geluiden. Ja, u luistert naar Bureau Buitenland. We spreken met journalist Franka Hummels over Wit-Rusland, Belarus. We blijven nog even dus bij die opstand. Ja. Waarvan je zegt, ja, die opstand is eigenlijk vrijwel de kop ingedrukt. Ja. Maar nu met de oorlog in Oekraïne is er een soort nieuw verzet ontstaan. Concreet verzet. Laten we even luisteren naar het lied wat jij ons hebt aangeboden, dat op dit moment het lied van de opstand is, ja. Nog steeds. Ja. Oh ja. Doorlopen naar het refrein. Weer niet. Ja, volgens mij hoorden we daar het sleutelwoord, peremen. Precies, verandering. De titel, verandering betekent dat. Maar dit is in het Russisch. Zeker in het Russisch, Viktor Tsoi. Nou, jij hoort de hele no future sfeer, die hangt eromheen. Je plaatst het vanzelf al als je het hoort in de late jaren 80. En dat is ook waar je het moet plaatsen. Het komt echt wel uit de Sovjet-tijdse periode daarna. En dit is het lied dat het allermeest gebruikt is tijdens de opstand. En dat is een Russisch lied. En dat is dus heel opmerkelijk, want ik heb net zitten vertellen dat de oppositie zich altijd bediende van de Belarusische taal. Dus verklaar je nader. Ja, precies. Nou, het heeft verschillende achtergronden. De eerste hele makkelijke reden is, dit liedje kent iedereen. Dus dat kun je makkelijk gebruiken. Nou, de tekst is super wat dat betreft transparant. Hè? Peremen, verandering. Nou ja, die boodschap slaat meteen bij iedereen aan. Nou, je zag ook wel, als bijvoorbeeld mensen niet de straat op durfden te gaan, dan gingen ze wel in auto's rijden met dit op volle speakers of uit flatgebouwen, waar mensen, als er mensen er langs liepen, keihard dit uit de ramen. Dus het werd ook gewoon gebruikt als een teken van solidariteit. Was het ook echt bedoeld als protestlied? Destijds ja, maar dan een beetje subtieler. Voor die opstand of bestond het al eerder? Nee, het was niet bedoeld als protest tegen de Sovjet-Unie in het algemeen, maar meer tegen de maatschappij. Dus ja. Okay. Nu wordt het dus wel op die manier gebruikt. En dat het dus in het Russisch kan, dat betekent, die opstand ging op dat moment niet meer over identiteit of over de eigenheid van Belarus. Het ging gewoon om die dictator moet weg. Yeah. En je zag ook dat bijvoorbeeld mensen die altijd op hem hadden gestemd, dat die zich toch tegen hem keerden, want ja, je mag mijn zoon niet in elkaar slaan. Dus dat het echt gewoon daarover ging. En dat dus die taal daarin minder een bepalende rol speelde. En wat je tegelijkertijd ziet, dan hou ik op met het ingewikkeld maken. Ik kan het nog volgen, ja, dus ik neem aan de luisteraar ook. Want tegelijkertijd zijn mensen zich wel door die opstand meer in de Belarusische taal gaan verdiepen. Ja. En je ziet dus nu dat mensen dat massaal aan het leren zijn in huiskamers met elkaar, want dat wordt natuurlijk niet echt aangemoedigd door de staat, om dus die taal goed te leren. Dus er is ruimte ontstaan binnen de oppositie om ook de Russische taal te gebruiken. Ja. Dus de taal die de meeste mensen goed spreken wordt niet meer als vijandelijk gezien. En tegelijkertijd willen dus heel veel mensen die nooit eerder zich in politiek of in identiteit hebben verdiept, nu die eigen taal goed leren spreken. Ja. En dan komen we misschien wel bij liedjes als dit. Ja. Я хочу небо, сердце бьется. Ik hou niet zo van tearjerken, maar ik zag je even. Ja, dit liedje wilde ik heel graag laten horen. Want dit is het favoriete liedje van een vriend van mij, Valik Stefanovic. En die zit, ja, je hoort het ook aan mijn stem, maar hij zat vorige week een jaar in de gevangenis. Hij is een mensenrechtenadvocaat. Ik ken hem ook echt al vanuit die tijd dat ik vertelde dat we bij die kampvuren naar die NRM-liedjes luisterden. Dit liedje is van Krama, is een andere band die ook Belarusisch-talig zingt. Hij is ook zo iemand die Belarusisch-talig, die de Belarusische taal gebruikt in zijn persoonlijke leven. Ja, en hij zit dus al meer dan een jaar vast, zonder duidelijke aanklacht, zonder duidelijk perspectief wat er gaat gebeuren. Hij is, ja, wat we weten is dat die omstandigheden in de gevangenissen heel slecht zijn. Het verschilt een beetje per gevangenis, maar veel te veel mensen op een cel. Er wordt heel veel gemarteld. Het is, dus er is geen sprake van echte rechtsgang. Ja, heel veel mensen is het ook, wat ik al zei, nog niks te lasten gelegd. Op dit moment zijn er 1525, is de stand van vandaag, officiële politiek gevangenen. En dat is alleen maar het officiële aantal, want heel veel families durven hun geliefden niet als politiek gevangenen aan te melden, omdat ze hebben gehoord van het regime dat ze dan twee keer zo lange straf zullen krijgen. Ja, en Valik was juist degene die altijd de politiek gevangenen aan het helpen was. Ja, en waarom dit liedje? Ook weg. Dit is zijn lievelingsliedje. Hoe weet je dat? Dat heb ik aan zijn vrouw gevraagd. Nou, hij heeft een heel andere muzieksmaak dan ik. Hij houdt eigenlijk van allerlei hele heftige soorten metal. Dus ik dacht, oh god, dan krijgen we zo'n herrie. Maar ik wil het zo graag, want ik wil Valik ook zo graag noemen. Want het is zo'n belangrijk deel van het verhaal. Maar toen zei zijn vrouw, gelukkig kwam ze met dit liedje, dat ik niet lelijk vind. Omdat het ook zegt van, ben bij ons. En dat is natuurlijk nu ook met iemand die in de gevangenis zit en niet bij zijn gezin kan zijn. Hij heeft 3 kinderen. Het is gewoon vreselijk. En het is het verhaal van heel veel mensen op dit moment. En ja, dus ook nog, hij was degene die de mensen hielp. En die hele structuur is weg. Ja. Dus het, ja, dat is, sorry voor de negatieve noot. Nee, geeft helemaal niks. Maar, ja. Ik weet niet of het een positieve noot is waarop je wil eindigen. Maar je zou willen afsluiten, had je gezegd, met een liedje dat heet Prostia Slovi. Ook van NRM. Ja. En wat betekent dat? Alleen maar woorden. Maar dit vind ik gewoon het allermooiste liedje. Heeft voor mij de mooiste herinnering. Is echt een van mijn favoriete liedjes ooit.